पल दुखी जवानी लंबी सुनी राहों में निकले दर्द लिए मंजिल का दो खामोश निगाहों में कौन कहे राही को इतनी दूर कहाँ तक जाना है जीवन की सुनसान डगर में कब तक ठोकर खाना है जाने